Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Жанчыны-палітвязні». Ад репрессии уладов супраць политических оппонентов моцно терпят жанчыны. Якая их роля у белорусским супраціве? Ці можно казать, что жанчынам больш тяжко за кратами, чем мужчинам, які лёгш чакае обвинаваченных жанчын по справе 19 снежня? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым столом экспертызы свободы намесніца старшыні незарегистрованого комитету «Солидарность» Эніра Браніцкая и кіраўніца зарегистрованого у Литве правоабарончага альянсу Людмила Грознова. Што можна сказаць увогуле пра ролю жанчын у беларускім супраціве, у апазіцыі, грамадзянскай супольнасці? Ці можна казаць, што яна свымеральная з ролю жанчын у беларускім грамадстве? Гаспадарня Браніцкая. Я лічу, што роля жанчыны даволі вялікая, толькі адзінае, напэўна, што жанчыны звычайна ў нас не авангардзе, і яны не так у палітычным руху знаходзяцца больш, іх больш у грамадскім руху. І там на самой справе, калі, напрыклад, от авангард гэта мужчыны, то наступны тры рады гэта будзе жанчыны. Іх вельмі шмат, яны моцныя, і я думаю, што яны как бы у чымсьці больш маральныя і ў іх больш каштоўнасці. Таму, напэўна, яны не так актыўна ідуць у палітыку, но яны даволі сільныя і шмат што робяць у грамадстве. З вашых слоў, спадарня Браніцкая, можна зразумець, што палітыка гэта не зусім маральная справа. Политика – это гульня для меня. Кроме того, есть момент, конечно, политики у Беларуси. Я лечу, что сюда женщины еще меньше идут, потому что на самой справе страшно заниматься политикой у Беларуси. И это не та, напевно, сфера, якая покуль активно занята женщинами у Беларуси. Спадарня Грознова, а вы як лечите, у яким шерагу супротиву идут белорусские женщины? Яны ідуць бок у бок з мужчынамі і ў палітычных партыях, і ў грамадзянскіх арганізацыях. Ну, шмат жанчын. Я так на скидку не скажу, там 50-60%, але можа быць десь так 40% жанчын ёсць і ў партыйных офісах, і ў арганізацыях. Тут, канешне, я згодна з Інерай, што ў партыях жанчын трошкі паменей, і яны не на таких видных посадах, не таких видных позициях. У грамадзянскіх арганізацій іх больш, яны бачныя, яны вядомыя, яны такія вельмі актыўныя. Тут ёсць некаторы такі гендерны дисбаланс. Партыі, мабыць, гэта больш такі як бы адміністрацыйныя структуры, і калі гэта адміністрацыйныя структуры, то яны несуць такі адпечатак і нашага патрыархальнага такого бюрократычнага грамадства, дзе дзейнічае шкляный потолок, где женщине больше тяжко просунуться на верхние позиции. И, конечно, тут мы бачим меньше имен женщин-политиков, чем мужчин-политиков. Есть еще одна такая околичность. И у депутаты женщин просовывать партии меньше, чем мужчин. Ну, мабуть, тут и сами женщины трошки так не активизуются, и треба их больше подтримливать и давать такие импет. И тут и треба глядеть и на улады, что яны робять. Яны ж вельми активно подтримливать женщин депутаток своих. Конечно, у них свои сабливые креатуры, а лишь поглядите, сколько сидят там таких бачных дам у овальном зале, и они робять то, что потребно уладе. Ну так, калі паглядзець на парламент, то ў нас амаль што еўрапейскі ўзровень прысутнасці жанчын, мы амаль што ў Еўропе. Ці робяць улады падчас рэпрэсій супраць палітычных апанентаў падзел на жанчын і мужчын? Ці тут існуе роўнасць, якой не хапае ў звычайным жыцці? Напрыклад, падчас разгону акцыі б'юць аднолькава, балюча, ці ёсць некая розніца? Спадарыня Браніцка. На жаль, б'юць роўна. Асабліва ў апошні раз гэта тое, што мы можам канстатаваць. Звычайна, ну вось мы робім аналітычныя агляды па выніках працы пасля года ў сваім камітэце, і, ну, можна сказаць, вось па працэнтна, што все-таки жанчын менш пакутваюць ад рэпрэсій, ну таксама тут можа гэта сведчыць, што менш жанчын там у палітычных партыях ці там у нейкіх рухах. Но на самой справе, калі ўжо вось такі махавік пачынаецца, то для нашай улады ўсё роўна, ці гэта жанчына, ці гэта мужчына. Калі яны актыўны, калі яны уяўляюць сябе лідараў, то для улады ўсё роўна, яны будуць рэпрэсаваць гэтых людзей. Спадарня Гразнова, а вы як лічыце, ці робяць улады падчас рэпрэсій супраць палітычных апанентаў падзел на жанчын і мужчын? Згодная з Генерай, тут немає асаблівай розніцы. Ну, паглядзіце, як Савецкая Беларусь прапісвае і пра мужчын палітыкаў, пра жанчын палітыкаў, як толькі хтосьці пачынае актывізавацца, як хтосьці вельмі так сябе паказвае добра, зразу ж на яго ўсіх сабак пачынаюць вешаць. Калі выходзяць на акцыі, мужчыны, жанчыны таксама б'юць аднолькава. Для мяне быў самы такі вельмі сумны выпадак, калі на Светлану Завадскую замахнуўся амонавец. Гэта абсалютна амаральна. У парламент не прапускаюць ад апазіцыі ні мужчын, ні жанчын. Тут мы бачым абсалютную такую гендерную роўнасць. Таму тут толькі можна паставіць плюсік, галачку для нашых тым, хто кіруе зараз нашым грамадствам беларускім. Хоць у нечым дасягнулі роўнасці. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Жанчыны-палітвязні». Ва ўмовах рэпрэсій цяжка ўсім, але мусіць жанчынам больш цяжка пераносіць усе пераследы, здзекі ўладаў, напрыклад, калі параўнаць жыццё за кратамі. Палітычнымі вязнямі па крымінальнаму артыкулу былі ў нас вось наша суразмоўца Эніра Браніцкая і Кацярына Садоўская. А па адміністрацыйнаму арышту праз турму прайшлі ўжо дзясяткі дзяўчат, жанчын. Можна згадаць, што пакончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова, якая зведала рэпрэсіі ўладаў. А дык вось, спадарня Браніцкая, пытанне да вас. Ці цяжэй за кратамі жанчынам? Ну, могу сказаць на асабістым досведзе, ну і вось на кантактах з тымі дзяўчатамі, якія былі за кратамі і па крымінальных, і па адміністрацыйных справах. Ну, на шчасце, да жанчын ставяцца лепей, у тым жа СІЗО КДБ і на валадаркі, чым да, напрыклад, палітычных нашых мужчын. Но тут яшчэ такі момант, конечно, трэба ўлічваць, ці ў жанчынак ёсць маленькія дзеці. Калі яна за кратамі, калі гэтыя дзеці ёсць, тады, канешне, ёй нашмат цяжэй, таму што вось тое, што яе дзіцё засталося без маці, гэта для жанчыны, напэўна, самы цяжкі момант. Ну, вось пастаўленне тых жа ахоўнікаў, ну, я магу сказаць, што стаўленне лепей, как бы, ну, збольшага яны не дазваляюць сябе абыходзіцца так, як абыходзяцца бывае з нашымі мужчынамі. Па бытавых умовах, ну, да, канешне, как бы асабліва адміністрацыйна арыштаваны, гэта проста жах, тыя умовы, якім прыходзіцца быць гэты 10-15 сутак, гэта проста, ну, на самой справе, дагэтуль нечалавечыя умовы, як на Крэсці і ВСДзе былі ў гэтым годзе жанчыны на Скарыны. Гэта не умовы турмы, то есть у гэтым сэнсе, ну, проста пытанне ў тое, што і мужчыны знаходзяцца ў тых жа умовах. Спадарня Гразнова, вы таксама адбывалі адміністратыўны арышт. Як вы лічыце, ці цяжэй за кратамі жанчынам? Тут розныя бываюць акалічнасці, тут усё залежыць, якая жанчына, што робіць улада адносна яе, што яна хоча зламаць яе ці нейкае такое паслабленне даць. Тут ёсць розныя метады уздзейнічання. Ну, хтось там, канешне, гэтыя ахоўнікі, яны больш такія стрыманыя адносна жанчын, яны не дазваляюць сябе, ну, такога брутальнага дзеяння, робяць нейкія такія, ну, паслабленні, там можа і гарачую ваду прынесці ахоўнік, ну, жанчыны недзелі там 15 сутак не мае магчымасці, ну, рабіць то, што патрэбна кожны дзень у гігіенічным плане. вось трошки гэта можа і адбываецца, але ж вось на сваім асабістым я узгадваю, што, канешне, яны прымянілі нейкую такую псіхічную атаку і спрабавалі мяне так зламаць, неяк, што ж ты такое зрабіць, а не ж гэта не ўдалося. Ну і, канешне, асабісны вопыт, ён не так это і важна, але ж то, што, мабыць, зрабілі вось з Яной Паляковай, да чаго давілі дзяўчыну, і гэта жах, мы ніяк не можам ад таго і адысці. Ужо колькі часу прайшло, але ж усё это згадваецца і вельмі, вельмі цяжка. Таму тут вельмі усё залежыць ад асобы, ад сітуацыі, і можа тут цяжка параўноўваць ці мужчынам, ці жанчынам лягчэй у гэтых умовах. Цяпер па справе 19 снежня абвінавачанымі праходзяць Ірына Халіп, Наталля Радзіна, Наста Палажэнка. Усе яны вызвалены пад хатні арышт і падпіску аб нявыездзе. Які можна зрабіць прагноз наконт іх лёсу? Ці будзе прысуд адносна іх жорсткі? Ці вернуцца яны за краты? Спадарня Браніцкая, як вы думаеце? Я наконт гэтай справы прагнозы просто, глядзячы, як развіваецца сітуацыя, просто не магу даваць ніякіх прагнозаў. На самой справе сітуацыя па мне даволі непрадказальна. Шанцы, што яны вернуцца ў турму і прысуды будуць жорсткія, па мне на дадзены момант даволі вялікія, на жаль. Спадарня Гразнова, а які ваш прагноз адносна прысуду жанчынам-палітвязням? Паколькі ўжо іх і выпусцілі, яны знаходзяцца пад хатнім арыштам, гэта ўжо паказнік. Другі момант, улада ўсё ж такі аглядваецца на грамадскую думку, на тое, што скажуць там бабулькі. І калі вось будзе такая жорсткая пазіцыя адносна гэтых жанчын, то, канешне, ўлада будзе губляць падтрымку свайго ж электарату, таму, мабыць, тут будуць нейкія паслабленні. Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Жанчыны-палітвязні». У перадачы ўдзельнічалі намесніца старшыні незарэгістраванага камітэту «Салідарнасць» Ніра Браніцкая і кіраўніца зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.